Дъждовете падат, падат от небето, капка ми капна на сърцето. Камъните падат, падат от небето, камъните падат, падат от небето, капка ми капна на сърцето. Иска ми се, Ленче, с тебе да живея, с тебе да живея и да ти пея. Иска ми се, Ленче, с тебе да живея, с тебе да живея и да ти пея. Помниш ли, Ленче, първата целувка, помниш ли, Ленче, на морето? Помниш ли, Ленче, първата ни среща, помниш ли, Ленче, първата целувка, помниш ли, Ленче, на морето? Иска ми се, Ленче, с тебе да живея, с тебе да живея и да ти пея. Селенче, с тебе да живея, с тебе да живея и да ти пея. Слушай, Веленче, има е малко жал, виж колко материал за тебе съм събрал. Парата сега искам да изпусна и по бедъра език да ти пусна. Няма лъжа, няма измама, приготви се ти за пълна програма. Първата ни среща, помниш ли, Ленче, първата целувка, помниш ли, Ленче, на Боровец. Помниш ли, Ленче, първата ни среща, помниш ли, Ленче, първата целувка, помниш ли, Ленче, на Боровец. Иска ми се, Ленче, с тебе да живея, с тебе да живея и да ти пея. Иска ми се, Ленче, с тебе да живея, с тебе да живея и да ти пея. Камъните падат, падат от небето, камъните падат, падат от небето, капка ми капна на сърцето. Камъните падат, падат от небето, камъните падат, падат от небето, капка ми капна на сърцето.